4 Pro, 1 TB z grą Days Gone. Zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje dwóch nastolatków, którzy kąpali się na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Trzy osoby zostały ranne w wypadku w śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie. Kapela ze wsi Warszawa zagrała w zakopiańskim amfiteatrze w ramach Lato z Radiem Festiwal. Nie żyje dwóch nastolatków, którzy kąpali się na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Pierwszy został wyłowiony z wody około godziny 15, drugiego ratownicy wyciągnęli tuż przed 18. Obu nie udało się uratować, mieli 16 i 17 lat. To wydarzenie daje do myślenia, mówią świadkowie. Syn, jak wchodzimy na plażę, zawsze bacznie patrzy, na tam taka budka jest. No właśnie, czerwona flaga. Dobrze, że dzieci są tak nauczone i przestrzegają tego. Gdyby była czerwona flaga, to bym nie wchodził, a gdyby była biała, to bym wchodził. Bardziej wolę się kąpać w miejscach strzeżonych. Przyszliśmy dosłownie na plażing. Pogoda nie zachęca, fale nie zachęcają. Na pewno byśmy sami do wody nie weszli. A takie sytuacje jak dziś jeszcze nas upewniają w tym, że dobrze robimy. Z informacji policji wynika, że w wodzie kąpało się trzech kolegów. Jeden z nich po wyjściu z morza zaalarmował plażowiczów, że stracił kolegów z pola widzenia. 16 i 17-latek pochodzili z Trójmiasta. Rodziną zapewniono już pomoc psychologiczną. Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku w śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie. O 17.35 strażacy dostali zgłoszenie o osobach uwięzionych w rollercoasterze. Prawdopodobnie zawiodły hamulce. Na skutek gwałtownego zatrzymania wagonika obrażenia odniosła trójka pasażerów. 13-latek, 20-latka i 40-letni mężczyzna. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Chłopiec najprawdopodobniej złamał albo zwichnął nogę, natomiast mężczyzna doznał stłuczenia żeber. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelę kodeksu karnego. Jak podkreślono, tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzający kary za niektóre przestępstwa został złożony w Sejmie 14 maja. Szybkie tempo prac Izby nad nowelą umożliwiała decyzja marszałka Sejmu o procedowaniu nowelizacji w trybie niekodeksowym. Pod Tatrami zabrzmiały najpiękniejsze mazurki, polki i inne ludowe utwory. Kapela ze wsi Warszawa zagrała w zakopiańskim amfiteatrze. Publiczność wypełniła widownię po brzegi, ale koncertowi w cieniu drzew w Parku Miejskiego przysłuchiwali się również odpoczywający na leżakach. Koncert słychać, a Państwo na leżaczkach. Tak jest, wypoczynek. Jak się podoba? Podoba się. Rytmicznie, fajnie, pogoda piękna, jak najbardziej. Kapela, no, znana firma już od lat i miło zobaczyć. Człowiek tupie nóżką troszkę. Troszkę przytupuje. Tak? Państwo skąd przyjechali? Z Warszawy właśnie, dlatego kapela ze wsi Warszawa jest nam bardzo bliska. Tutaj pod Tatrami inaczej się ją odbiera? W ogóle w plenerze, jak człowiek jest zrelaksowany, to jest bajeczka. Z widokiem na Giewont, żyć nie umierać. Jestem bardzo ciekawy, czy z Państwa ktoś po raz pierwszy słucha kapeli ze wsi Warszawa, bo rzadko gościmy w Zakopanem. Proszę śmiało podnieść rękę. Witamy serdecznie, dziękujemy za obecność i odwagę jednak. To jest pewne wyzwanie zawsze. Festiwalowe koncerty Lata z Radiem będą transmitowane i retransmitowane w programie Pierwszym Polskiego Radia, w Radiowej Trójce, Czwórce, a w tym roku również w Radiowej Dwójce. Ponadto na portalu Polskiego Radia dostępna będzie transmisja wideo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 13 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Bez opadów będzie pogodnie. Jutro jedynie na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie okresami duże. Tam też może przelotnie popadać. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Najcieplej na zachodnim Pomorzu, tam 31 stopni. 30 w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. I właśnie dla tych miejsc synoptycy MGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.

sam szczyt, na tak początek rozbiegu. Przechodzi się bardzo szybko do biegu na czworaka. No raczej. Tak, no troszeczkę pewnie to zabawnie wygląda, patrząc na to z boku. No naprawdę jest tak stromo, że trzeba się łapać łapami lin, które wiszą właśnie na ze skoku. Ja myślę, że to jest taki bieg, że właśnie biegnie się, żeby w ogóle przeżyć. Tak, no, tak jest. Troszeczkę się walczy o to, żeby utrzymać jakąkolwiek przyczepność, no i żeby dobiec i móc po prostu odpocząć. Myśli się od samego początku tylko i wyłącznie o tym. Ale to dzisiaj była tylko próba, tak? Dzisiaj była próba, jutro o godzinie 12 impreza główna, czyli Red Bull 400. 400 metrów, najbardziej morderczych 400 metrów w życiu biegacza, tak jest reklamowana ta impreza. No i na starcie stanie 800 śmiałków, z czego prawie 200 kobiet. Kurczę, aż mi żal, że o 12 będę pracował, bo też bym pobiegł. Nie, żartuję, bym chociaż porobił zdjęcia, bo ci biegacze tacy właśnie na maratonie karkonoskim, czy tak jak tutaj, to są jakby zupełnie inni ludzie. Patrzysz i widzisz zupełnie inny gatunek ludzki. Ludzi ze stali. To tak, są ludzie to ze stali. Są tacy ludzie, którzy... Jak Andrzej. No tak jak Andrzej. Ja chciałem jeszcze, Andrzej, zapytać Cię, bo widziałem te wszystkie programy, rozmowy z Tobą w telewizji i ten program dokumentalny. I tak się zastanawiałem, bo jak patrzę na to, jak co Ty robiłeś, to ja jestem przerażony. A tak myślę, jak można opanować takie śmiertelne przerażenie? Czy Ty jakoś to ćwiczysz, czy to po prostu, nie wiem, tak się urodziłeś? Nie, to zdecydowanie jest tak, że ja również się boję i po prostu przez to, że często spędzam swój czas i uprawiam sport w eksponowanym terenie, po prostu jestem obyty z tym wszystkim i to jest dla mnie środowisko naturalne. Jeżeli robiłbym inne rzeczy, wsiadłbym do bolidu Formuły 1, pewnie bym się tak komfortowo nie czuł i to po prostu jest kwestia tego, że jeżeli przez lata pracujemy nad swoim rozwojem w jakiejś danej dziedzinie, to zupełnie mamy inne spojrzenie na to i to dla mnie nie jest szaleństwo i tak. Zdecydowanie bardzo dbam o to, by było bezpiecznie i cieszę się życiem tutaj na nizinach. Cały świat ma to szczęście, że może Ciebie podglądać. Dziękujemy Ci bardzo za te wszystkie fantastyczne sprawy. Krzysztof, zaproś w takim razie jeszcze na jutro, dokładnie. To jeszcze raz zapraszam jutro pod Wielką Krokiew o godzinie 12. Start Red Bull 400. Będzie się działo mnóstwo emocji i morderczego wysiłku. Podobno zawodnicy padają jak muchy. Będzie można spotkać Adama Małysza, Joannę Jóźwik, no i Andrzeja Bargiela. Dziękuję bardzo. Andrzej Bargiel, Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. No i wracamy na listę. Mamy dwie nowości. To będzie pierwsza na 26. Pijama Porno.

Kwiat Jabłoni, nic więcej, 5 do góry, 2 tygodnie na liście, dziś na 25. Kinga w naszym studiu, witaj Kingo. Dzień dobry. Skąd ty jesteś? W Warszawie. Kogo pozdrawiasz? Całą rodzinkę, wszystkie osoby podróżujące, żeby zdrówko miały i szczególnie całą rodzinkę, wszystkie osoby podróżujące. Bardzo ci dziękuję, ładnie się nauczyłaś tego. A my mamy jeszcze jedną nowość na liście. Freddy z pominięciem poczekalni Time Waits for No One 24. Time waits for nobody. Time waits for nobody. We all must plan our hopes together. Dumb and blind, I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. Tell you what's gone wrong. You know what's going on. And it seems to me we've not cared enough or confided in each other at all. It seems that we walk on our backs against the wall. Time waits for nobody. Time waits for no one. Freddie Mercury, wspominajcie poczekalnie od razu na miejsce 24. A u nas Bartosz, Laura i Martyna. Dzień dobry. Dzień dobry. O której dzieci chodzą spać? Różnie. Jak słońce świeci, to jeszcze nie ma co spać, prawda? A ty jesteś Martyna? Tak? Tak. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam babcię i dziadków. Bardzo fajnie. W takim razie Bartosz? Ja też pozdrawiam wszystkich dziadków. Okej. Okay. A Laura? Pozdrawiasz kogoś, czy nie? Nie, nie bardzo. A jak ma na imię ta lalka, którą trzymasz? Nie ma imienia? Okej. Okay. To pozdrawiamy w takim razie, o, Laurę. Wszystkiego dobrego, dziękuję wam bardzo. Mela Koteluk, Hen Hen na 23. Warszawa, stado ptaków buszujących. To Mela Kotelu, profesorka Hen-Hen, 12 tygodni na liście, dziś minus 4 na miejsce 23, a w naszym studiu Mateusz i Maciej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A jesteście braćmi? Tak. Tak myślałem, bo macie takie same czapeczki. Kogo pozdrawiacie? Mamę i tatę. Aha. Wujków i wszystkie babcie i dziadków. A ciocie? Ciocia też. No, okej. Okay. A ty kogoś pozdrawiasz? Rodziców i babcię i wujka i dziadka. Okej, okay, dziękuję bardzo. To Mateusz i Maciej, a tu Mazalewski i Porter, Strangers, na miejscu 22. Wojtek Mazalewski, John Porter, Strangers. 3 tygodnie na liście, 3 oczka do góry na miejsce 22 w naszym studiu. Hania. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Ile ty masz lat? 8. O, a nie wyglądasz na tyle. Kogo pozdrawiasz? Tatę, mamę, brata. Oni są w parku. Dobrze. I wszystkich tu obecnych. O, jeszcze mamę, to znaczy mamę mamy i tatę. Okay. Czyli babcię i dziadka. I jeszcze, no, i jeszcze mamę taty. Okay. Fajnie. I ciocie jeszcze. I ciocie, okay. Wszystkie ciocie. To wszystkie ciocie pozdrawia Hania, Krzysztof Zalewski, kurier na miejscu 21. Cały miesiąc, początek sierpnia, kurier Krzysztof Zalewski, 22 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 21. Szymon, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo pozdrawiasz? Rodziców i w ogóle całą rodzinę i kolegów i koleżanek z mojej klasy. Okej, a skąd jesteś? Ze Szczecina. No i co, fajnie tu w Zakopanem? Tak. Okej, a na wakacjach jesteś, tak? Mhm. Fajne wakacje w Zakopanem, Szymon pozdrawiał, wędrówka Koma, 12 tygodni na liście, dziś na 20. Koma, wędrówka, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. Ja chciałem przypomnieć, że sklepik Walędzik stoi otworem do klientów i oprócz ciupak oraz oscypków można kupić przecenione, bardzo fajne płyty trójkowe, a także przedpremierowe płyty związane z festiwalem, na którym jesteśmy, Lato z Radiem Festiwal. To ja nawet jeszcze nie widziałem, że te płyty są, a Państwo już je mogą kupić. Ela zaprasza, a ja teraz zapraszam Zosię i Hanię. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo pozdrawiamy? Dzień dobry. Aha, pozdrawiam moją siostrę młodszą Marysię, która ma pół roczku. Pozdrawiamy też mamę i babcię, które czekają, aż wrócimy z Zakopanego i wszystkich, którzy teraz słuchają trójki. A skąd jesteście? My jesteśmy spod Poznania. Mhm. Wakacje, rozumiem. Tak, jesteśmy na wakacjach. No i co, lody smakują? Tak. Średnio smakują, jak Państwo słyszą. Zosia i Hania, dziękuję bardzo. Sorry Boys, absolutnie na miejscu 19. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę, nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Absolutnie, absolutnie, sorry boys, dwa oczka do góry, 6 godzin na liście, dzisiaj na miejscu 19. Ewa i Zosia, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd wy jesteście? Z Zakopanego. Okej, okay. Czyli a w Zakopanem też można wakacje spędzać, prawda? Jak się mieszka w Zakopanem? Tak. Kogo pozdrawiamy? Ja pozdrawiam dziadków, w ogóle całą rodzinę i wszystkich tutaj obecnych. Mhm, dziękujemy. Ja pozdrawiam mamę i tatę. Okej. Okay. Pozdrówcie jeszcze pana Kubę, bo może on zdecyduje się w ostatniej godzinie poprowadzić listę, także... Tak? Pozdrawiamy pana Kubę? Tak? No, Kuba, średnio. Dziewczyny średnio cię chcą pozdrowić. Nie ma prowadzenia listy. Ewa, Zosia, dziękujemy. Takie tam jeden WW na 18. Spowiadać. dziś nie kupuję gazet, ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła. Którędy do raju ogłaszają. Takie tam, jeden, WW, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 18. To jest 1952 wydanie listy z Zakopanego. Nasi następni goście to Tosia i Franek. Dzień dobry. Ja bym chciał pozdrowić wujka Kubę i mojego dziadka. Okej, a Tosia? Ja bym chciała pozdrowić babcię Ani i ciocię. A jaką ciocię? Ciocię Anię. A, no właśnie, wszystko się wyjaśniło. Dziękuję bardzo. Wracamy na listę, to jest Lech Janerka, Zaba Baba na miejscu 17. Lech Janerka, Zaba Baba, Oczko do góry, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17. Zuzia w studiu, witaj Zuziu. Dzień dobry. A skąd ty przyjechałaś? Z Jastkowic. A gdzie to jest? To jest taka miejscowość obok Stalowej Woli. My tam będziemy niedługo, w Stalowej Woli. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam rodziców i starszą siostrę Klaudię, babcię i dziadków i ciocię i wujków. Zuzia pozdrawiała, Pablo, Paweł i Ludziki, panie inżynierze, w tym tygodniu na 16 bez zmian. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, omiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie to wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas. No co zrobisz? Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii, ale zapał nagle mi zgasł. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest. Pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, Pablo Paweł i Ludziki, 5 tygodni na liście, dzisiaj 16 obroniona. A ty chłopcze, jak masz na imię? Ja Paweł. Lat 7. No, trochę więcej, zdecydowanie więcej, nie będę się przyznawał ile. Ale jak, chyba widać, podobne mamy włosy. Byłeś mały, to chciałeś być strażakiem. Tak jest, no znaczy nie, chciałem być prowadzącym listę przeboju, a zostałem strażakiem. O pech. Kogo pozdrawiamy? Oczywiście pozdrawiamy naszą trzecią osobę z naszej rodziny, bo przyjechaliśmy z naszej trójki dzisiaj w dwójkę, czyli żonę Magdalenę, która pewnie tam po drugiej stronie, ale tylko dlatego nie przyjechała, że jutro gdzieś tam Kazimierz nad Wisłą ją czeka. A my góry i Zakopane, piękna lista. Tak myślałem, że Paweł, czyli strażak, pojawi się, kiedy pojawią się dwa ognie na miejscu 15. 24 tygodnie na liście, to jest rekord tego tygodniowej listy. Fisze Made Tworzywo, dziękuję. Dziękuję. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą, odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw, odpocznij. Zapomnij. Fisze Made Tworzywo, dwa ognie, 24 tygodnie na liście, miejsce 15. No tutaj się też trochę ściemnia, słońce zajdzie za niecały kwadrans, ale nasza lista do 22. Tak sobie szybko patrzę na naszych gości. To już jest trzecia Hania. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. Dzień dobry. A ile ty masz lat? 8. To jest ta sama Hania, to tamta też miała 8. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę i całą rodzinę. Okej. A skąd jesteś? z Warszawy. Mhm. I co, wakacje? Wakacje w Zakopanem? Tak. Mhm. A co ci się tu najbardziej podoba? Góry. Basen. Basen. Świetnie. Hania, pozdrawiam. Dziękuję ci bardzo. Riverside Guardian Angel na miejscu 14. Riverside, Guardian Angel, 20 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 14. No i ostatnia piosenka przed godziną 21. Kto dzisiaj będzie pozdrawiał? Ja dzisiaj chcę pozdrowić moją babcię Ulę oraz mojego dziadka Piotra, który też słucha Radia Trójki. A jak ty masz na imię? Nikola. Mhm. Ja mam na imię Iga. I kogo pozdrawiasz? Moją babcię Kasię i mojego dziadka Janusza. No, pięknie. Dziękuję wam, dziewczyny. Piękna piosenka, bo to Bruce Springsteen, Hello Sunshine, 9 tygodni na liście, 2 oczka do góry na miejsce 13, będzie 21 i potem zapraszamy na ostatnią godzinę listy. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blue. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Sunshine, won't you stay?